ورسته د قران کریم هدایت بیان شو چې خصوصي هدایت ام دی عمومي ام دی عمومي سمانه کافر مسلمان ته یو رقم دی لارښوونه او دا خصوصي هدایت چې حق ته رسي هغه به خاصه چا د فرض د مؤمنانو ته پاره دی نو پسې به دغه د الله تعالی په چی بیان کړ چې له ملک السماوات یا له ما فی السماوات او ما فی الارض ټول شان الله تعالی لري هغه اخیری خبره چې موږ ول بیان چې دغه قران څوک نه مني دغه د پاره اشارتن جزاء ورته جاغه دغه د بیانې الا خبردار او مهمه مهمه خبره د صرف په پای کې دغه ال الا لکه څوک چې تاغه خبر کی نو مخکله ورته ضروري اعلان واوري الا خبردار الا الله تصير الامور الا الله خاص و الله ته تصير ورګرځي الامور ټول امور کچا پر دې دنیا شکر دي کې بد کړی ټول الله ته دریج نو الله تعالی د شه جواب د شه جزا په شه سره ورکی د بدغه په پس سره کې دغه اشاره سن عذاب ته اشاره سره چې څوک قران ومني دغه د پاره کم دی معنی شه بدلاته چې جنت چې نه مني من کار ځن کې دغه د پاره بد بدلاته چې دوزخ دی په څونه کې چې تور کې الله تعالی دغه ورده خبره راوسته چې څوک ایمان پر راوړي شه بدلا ورکی چې ایمان نه پر راوړي بد بدلا ورکی په دغه تور کې راوسته چې خبردار الا الله خاص و الله ته تسير ورګرز الامور ټول امور ټول امور څه معنی که شه کې بد شه کم قسم دی چې ایمان دی چې پر قران ایمان راوړي بعد کم قسم دی چې قران یې ونه مني دا غیر د الله ته دیج نو الله ته خدای مسخرو ده پاره نه دریج دا غیر د بیان چورته ورزی الله تعالی ته الله قاضی کیج نو خاله بدلا ورلرور کی معنی مرکلونه ته دوجه خورلرور کی نو دغه د صورت خاتمه سواله په پای کې دغه خبر راځي چې پر رسالت باندې سوالو دغه د پورلر ورکه ورسبه نو الله عز وجل د قران په باره کې صحیح عقیده مشترانه سیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.